إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, khutba ya leo inatukumbusha moja katika ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, ibada ya istighfar, kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kosa lolote tulilolifanya. Ndugu zangu Islam, mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa maghfira, lakini maghfira hayo, msamaha huo, ni lazima tuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi tukasamehewa hivi hivi bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wake. Hii ni ibada katika ibada alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi, ni ibada hii ya istighfar, kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. متكيني موبيني مسماء مولوين thumma tubu ilaihi, kisha tubieni kwake, atakupeni starehe nzuri. Wayuti kulli dhi fadlin fadla, na atampa kila mwenye fadli fadla zake. Wa intawallau, wakikataa, fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir, mimi nakuogopeni adhabu kubwa, adhabu ya siku kubwa, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la istighfar aliwaamrisha mitume wake wawaambie na kuwaamrisha kaumu zao. Allah aliwaamrisha mitume wawaamrishe kaumu zao jambo hili la kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani binadamu tumeumbwa na kukosea kosea mara kwa mara. Walidhalik Nabi Hud alayhi salam aliwaambia jamaa zake, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ini jamaa zangu muombeni msamaha Mola wenu kisha tubieni kwake. Kadhalik Nabi Nuh alayhi salam pia aliwaamrisha jamaa zake jambo hili la istighfar na kusema, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا, niliwaambia muombeni msamaha Mola wenu, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kutoa msamaha. Wa hakadha Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha jambo hili la istighfar. Fi alhadith alqudsi, hadith Abi Dharr fi sahih Muslim, wa fihi ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Enyi waja wangu, nyinyi mnakosea usiku na mchana. Innakum tukhti'una bil layli wan nahar, nyinyi mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, mimi nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni, niombeni msamaha. Aghfir lakum, nitakusameheni. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharti ya kusamehewa madhambi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Lakini kama hatumuombi Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri zake hizo za istighfar, hatutasamehewa. Fastaghfiruni, niombeni msamaha. Aghfir lakum, nitakusameheni. Kwa hiyo sharti ya kusamehewa madhambi ni mtu kukaa na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi hayo. Ndugu zangu Waislam, al-istighfar talabu al-maghfirati min Allah amma irtakaba al-abdu min adh-dhunub. Istighfar ni kuomba msamaha kwa Allah kwa yale mtu aliyofanya madhambi akamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na baadhi ya ulama wanasema al-istighfar wa tauba shay'un wahid, istighfar na toba ni kitu kimoja. Pia wanasema maulama hawa kwamba ikitajwa istighfar na tauba pia inaingia. Kama ikitajwa tauba, istighfar pia inaingia. Walidhalika kalu idha ftaraka ijtamaa wa idha ijtamaa ftaraka. Matamshi haya mawili yakitajwa yakiwa mbalimbali maana yake inakuwa ni moja. Yakiwa mbalimbali, idha ftaraka ijtamaa wa idha ijtamaa ftaraka, yakiwa pamoja yanatofautiana maana yake. Ina maana kwamba ikitajwa istighfar peke yake tauba inaingia, na ikitajwa tauba peke yake istighfar inaingia. Lakini yakiwa pamoja katika ibara moja, kila moja linakuwa na maana yake, kila moja lina maana yake, ambalo ni kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan yakiwa pamoja ibara moja, wanasema al-istighfar huwa talabu wiqayati sharri ma yakhafuhu al-insan au sharri ma yakhafuhu bimma madha, ni kutaka msamaha wa shari ya yaliyopita. Amma tauba fahiya ar-ruju' ar-ruju' ila Allah wa talabu wiqayati sharri ma yakhafuhu fil mustaqbal min sayyiati a'malihi. Tauba ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka msamaha wa yale yatakayokuja mbeleni katika amali zake mbaya mtu. Idhan idha ftaraka ijtamaa wa idha ijtamaa ftaraka. Ndugu zangu Waislam, istighfar mtu anapomuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala lazima mara moja awache dhambi hiyo aliyoomba msamaha kwa Allah. Mtu anamuomba msamaha Allah kwa dhambi aliyoifanya, pale anapomuomba msamaha pale pale awache mara moja dhambi hiyo. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, al-istighfar la budda lahu min iqla'i dhunubi wal ma'asi. Istighfar, kumtaka msamaha Allah, ni lazima kuacha mara moja madhambi hayo aliyomuomba Allah msamaha. Thumma qala hafidhahu Allah, amma man qala astaghfiru Allah bilisani wa huwa muqimun ala al ma'asi fahuwa kadhab. Ama anayesema astaghfiru Allah kwa ulimi wake na muomba msamaha Allah, anasema kwa ulimi tu lakini anaendelea katika maasi hayo, fa huwa kadhab, huyu ni mrogo sana. Amma alladhi yaqulu astaghfiru Allah bi lisani wa huwa muqimun ala al-ma'siyah fa huwa kadhab, huyo ni mrongo na istighfari yake haina faida yoyote. Unasema astaghfirullah na maasi yale bado unaendelea nayo, ni mrongo, hakuna istighfari hiyo. ولذلك الفضيل بن عياض يقول استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. استغفار بلا قوة مذامي هي نتوبة يا ورنغو. استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين, كموبا مسماها الله بلا قوة ذامي هي نتوبة يا ورنغو. ورنغو جواليفيو هيبيو ونفاني استغفار lakini bado wanaendelea na maasi. Ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tunapofanya istighfar tunawacha mara moja dhambi ile, sio kuendelea. Hiyo ndio istighfari ya kweli. Kwa ndugu zangu wa Islam, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa msamaha, tukiuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutapata msamaha huo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu ya Anas qal raghima anfu mri'in adraka ramadhana falam yughfar lahu, amepata hasara mtu aliyeidiriki Ramadhani halafu asisamehee madhambi yake. Raghima anfu mri'in adraka ramadhana falam yughfar lahu qul amin, Mtume akaambiwa sema amin kwa dua hii. Mtume akasema amin. Jibril anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sema amin, raghima anfu mri'in adraka ramadhana falam yughfar lahu, amepata hasara mtu ambaye ameidiriki Ramadhani yuko hai na nguvu zake halafu hajasamehewa madhambi yake, anatembea mabarabarani usiku mchana. Ndugu zangu wa Islam, kuna vijana wanatembea mabarabarani usiku na kufanya mambo kama si mwezi wa Ramadhani, wanaukwaza mwezi wa Ramadhani, wanavunja heshima ya mwezi wa Ramadhani. Vijana wa Kiislamu na wasichana wa Kiislamu wanatembea mabarabarani usiku, watu wanasali tarawih, wao wako mabarabarani wanazungumza kama si mwezi wa Ramadhani. Raghima anfu mri'in adraka ramadhana falam yughfar lahu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ndugu zangu Islam, licha ya kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumuomba msamaha mara kwa mara, lakini pia istighfar ina faida nyingi kwa watu. Istighfar ina faida nyingi kwa watu. Katika faida hizo ni kusamehewa madhambi. Mtu anapofanya madhambi akamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamsamehe. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Mwenye kufanya uovu au akaidhulumu nafsi yake kwa maasi kisha akamtaka msamaha Allah, atampata Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Kwa hiyo moja ya faida za istighfar ni mtu kusamehewa madhambi ikiwa atataka kusamehewa. Thumma yastaghfirillah, alidhulumu nafsi yake kwa maasi kisha akamtaka msamaha Allah, atampata Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Lakini pia katika faida za istighfar ni kupata baraka, baraka ya mvua. Ndugu zangu wa Islam, sasa hivi kuna ukame nchini, wanyama wanakufa, watu hawana maji katika vijiji vingine, tunatakiwa tufanye istighfar. Ni sababu ya mvua nyingi. Istighfar ni sababu ya kupata watoto. Kama mtu hana watoto azidishe istighfar. Istighfar ina faida nyingi. Ni sababu ya mali, ni sababu ya kupata mali. Ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hakuna mvua fanyeni istighfar, kama hamna watoto fanyeni istighfar, kama hamna mali fanyeni istighfar. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an nabiyillahi Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wenye kufanya istighfar. Nikawaambia mtakeni msamaha Mola wenu, atakuleteeni mvua nyingi, kisha atakusaidieni kwa mali na watoto na mabustani, mashamba, mito ya maji. Ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya istighfar. Lakini hatufanyi istighfar, tunalalamika tu, hatuna mvua, hatuna mali, hatuna watoto, bila kufanya istighfar. Ndugu zangu wa Islam, sivyo. Kwa hiyo istighfar ina faida nyingi. Na ndugu zangu wa Islam, istighfar ni kila wakati, kila mtu anapopata nafasi afanye istighfar. Na tuna nafasi kubwa, tuna wakati mrefu tu wa kufanya istighfar, lakini ndimi zetu hazijazoea, hatuna mazoezi ya kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, tunanyamaza kimya. Mtu unapeleka gari kuanzia hapa mpaka Likoni, kimya, umefunga mdomo wako. Kwa nini? Una nafasi kubwa ya kufanya istighfar, hatufanye istighfar. Tunaingia katika matatu bila kufanya istighfar, bali manyimbo yanapigwa, sisi tumenyamaza kimya na kufunga mdomo. Kwa nini? Tunakosa thawabu nyingi, tunakosa faida nyingi za istighfar, kwa sababu hatuna mazoezi, ndimi zetu hazijazoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, tuzipeni mazoezi ndimi zetu kwa ajili ya istighfar, kumtaja Allah kwa faida yetu na maslahi yetu, si maslahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ndio tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah hatuhitaji sisi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na sisi, sisi tuna haja na yeye. Kwa hiyo wajibu wetu ni kufanya istighfar kwa maslahi yetu. Fi al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahi inni la astaghfiru Allah. Mtume sallam ameanza kwa Allah, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Mtume ambaye ameshasamehewa madhambi yake anasema wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Na hapa kwa Allah, mimi namuomba maghfira Allah na kutubia kwake kwa siku zaidi ya mara 70, kwa siku moja zaidi ya mara 70. Nani katika sisi amefanya istighfari leo mara 10 tu? Wachache, ni wachache katika sisi waliofanya istighfari hizo. Tunafanya istighfar baada ya sala wa bas, mara 3 bas. Hakadha ndivyo tulivyo ndugu zangu wa Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameshasamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo anasema hivyo, kwamba anamtaka maghfira Allah kwa siku moja zaidi ya mara 70. Sisi tunatakiwa ni aula tufanye istighfar zaidi ya mara 70 na zaidi ya mara hizo kila tunapata nafasi. Wanasema maulama ni sunna kufanya istighfar baada ya sala za faradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo katika hadithi ya Thauban, baada ya kutoa salamu katika sala ya faradhi anafanya istighfar mara 3, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kila baada ya sala ya faradhi ni sunna mtu kufanya istighfar mara 3. lakini pia usiku wa manane. Baada ya mtu kusali sala yake ya usiku, afanye istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu salaf wanaofanya hivyo, faqal kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa ni muda mchache wanaopolala usiku wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil ashari hum yastaghfirun, na usiku wa manane wanamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Haitoshi tusali peke yake, hii istighfar inaziba ule mwanya au makosa ya sala. Kwa hiyo baada ya sala mtu anatakiwa afanye istighfar. Pia ni sunna kufanya istighfar na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya majlis. Mtu amekaa majlis na wenzake, baada ya majlisi ile kumalizika, kila mtu aseme istighfar, afanye istighfar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu anapoondoka katika majlis, kila mmoja aseme hivyo, sio mmoja peke yake. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kwa ndugu zangu wa Islam, istighfar ni kwa manufaa yetu, tumewekewa kwa manufaa yetu na maslahi yetu, ambapo tuna madhambi mengi. Ndugu zangu wa Islam, tunahitaji kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.